إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من الجائر وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن خزيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرع عن ابي هريرة رضي الله تعالى قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد لله زمندان و قاری شریف دی بنا تو شروع کرے ہو او دا پدوو کالو کی الحمدللہ اختتام تو رسید ہو چونکی دا اللہ دا حبیب اقوال افعال اعمال و حدیث دغیر محنت او قربانی سره حاصله دي دا بنا تقریبا د شپو کارونا دایدا سبقونه شروع کړی دای کوم نصاب زموږ علماي کرامو چې زنانو د پاره مقرر کړي نو آغا نساب ماشاءاللہ دی اختتام ترسول ہو زمون دا عام علماء و ترتیب دا دے اللہ دی دولو و علمونو فکرونو کی خیر و برکات واچھے چی دی بلینو بناتو تا پیو کالبانی احادیث مبارک ہوئی اگر چی دی دیر وقنا دا خبر بانی دا علماء و مشہر دا چې دې بنینو نارینو د پارا د احادیث مبارکا په دوه کارو تفصیل شي چون کې تز نارینو د پارا زمونږ او علما دا سوچ او فکر کوي چې چون کې دا صحای ستا صحای ستا ډېر شی دی په یو کال کې د دې ویل په طلبا او پوچي زنی وقتی را سویل شی جی بس قاری تلاوت کئی او صرف طلبائی کرام قولی اللہ دیو کی جی زمون دا علماء دیکھ پلی مشوری تے و عملی شکل ور کی او دا حادیث و مبارکہ و دا دورا پدوو کالو تقسیم کی مونگ دیکھ پلو بنا تو دا پارا ماشاءاللہ دا دویم کال دے چی دور حدیث پڑاوو خودی دوو کالو کم دا اختتام دولا رسے گا ماشاءاللہ آئندہ کال کا زندگی بھی نظموں سے کتابوں نے پاتی دی داغی دوے نسر زموں دا بناتو دور حدیث با اختتام دولا رسے گا دی عربو کدا ترتیب دے دی پا مدارس ہوگی چی دی نور و علوم و سارا سارا لگ لگ احادیث ہوئے نطالب کشپک کالا وکالا اتکالا احادیث مبارکہ وئی نپدی طول و کلن و داغا احادیث ویر تقسیم شیئی ناغا بربور پدی کی مہارت حاصل کی داخلی حدیث منفریق ہے او دید پارم او دی جمعی مبارک تراجمم ہو چی زمونگ دانور مسلمانان رون اقید دیم دی حدیث و کم برکات تیچی اغدوی تب حاصل شی دا امام بخاری رحمه الله په دې محدثینو کې هغه شخص دی چې د امام المحدثین وایي دته امام المحدثین وایي دا د دې فن لوی ماهر او ټول عمر امام بخاری رحمه الله د نبی کریم علیه السلام د احادیثو په خدمت کې تیر کړی دا یو بخاری شریف کې رسول الله وایي چې دا په څومره احادیثو مشتمل دی دا داسې آسان نه دی لیکل شوی شپاړس کاله محنت کړی څوره کړی شپاړس کاله محنت کړی د شپاړس کالو د محنت نتیجه دا چې بخاری شریف موږ او تاسو مخې ته پروت دی او دا د دې استاد یو تمنا وا او امام بخاری لا نوجوان او وړو کې او د خپل استاد په درس کې ناس نو استاد یې رزما ارمان دی چې یو داسې ذخیره چا د احادیث را جمع کړي چې هغه کې ټول روایات صحیح وي د سر ضعیف حدیث پکې دي دا وګوره چې وخت دې دا خبره کوي او دې ناس ته کې د باز خلقو په ځل کې الله ورته نه کوي رضا په دې په ځل کې دا خبره الله ورته چې ما استاد دا تمنا کو پوره کیږي دا به زما په ځل کې پوره کیږي نشپان اسکال محنت ہوگو او دا اللہ دا حبیب اقوال دا ہوئی افعال دا امام بخاری رحمہ اللہ آجائے ادا خود سجدی کی شرعی بھی کوئی او بشارت او خوشخبری بھی کوئی بخاری سجدی کی تکر او جی کلو نڈیر و عالمان و نبی علیہ السلام کو خوب کی قطر ہے او دا اللہ حبیب کو لگئی نور کتابونه وایي زما کتابونه وایي د بخاری نسبت د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ځان تکړه د دې کتاب سی صدای لیکل دا روزی شریف ریاض الجنت کې د الله د حبیب جمعه ټول مبارک جمعه ته خدای د قبر مبارکا او د حجری شریف نراواله دا اغای د منبر پورې د ځمکې څخه ټکړه ده دې ثوري روزه تو مریازه جنته دا د جنت د ټکړو هغه څوره ټکړه ده امام بخاری سی صدر تکی کړی او سه حرم شریف کې مقام ابراهیم او دی مختلف زینو کې دی کړی اگر دور خپل نه کړی چې هر حدیث به په دې کتاب کې روبه لیکلو د داغه نمخ کې غسل کړي او د غسل د پسې پر الله د صلات استخاره کړي د تاسو سوچ وکړئ چې دې کې زرګونه احادیث سمبر رواخل امام کړي سمبر استخاره کړي او د الله د حدیث د حدیثو د پاره سمبر محنت دل کرے اللہ دے امام بخاری رحمہ اللہ تا دا طول امت دا طرفنا اجر عظیم ورکی او دا گل امام بخاری خپلو بچو بانے ملاو تڑی علم و قیدے یدیم پاتے دے دخپل پلار نرے کترے د دې یتیم پرورش په مور کړه نن به دا مور قبر شکرا د انوارات او د مغفرت او رحمت نډکی چې دا وی په مهنت دا بچي دې مقام تر رسیدي وای بچی باندې سبق د امام بخاری رج نو مور دې راځه چې سم اخو ته د زړه خبرې د دې بچی سره تړلې شي دا وکی یا الله دې پړوت شي دا یو مسله د مور خپلار دعاګانې قبليږي او بیا چې مور دا سیمه د امام بخاری رحمه الله په مور الله د چرن تخفل بچی د نظر تفاره و یوشه ابراهیم علیه السلام په خوب کې وکړو و پر دې وی پریشان کېږه مت چاړي الله استاد بچی نظر واپس موچ خو پر واسه دې امام بخاری حدیث تر کې الله سپېږي دې سپېږي د دې علم د دوار د مختلفو دنیا کتنې او لټو کې دا دنیا چون کې د پریشانو شي اخر عمر کې ورته مشکلات دي چرته چې بلا د غلطو بادشاهانو او د علماي سود طرف نه ورته تکلیف جوړ شي ناخر عمر کې کوئی د مرګ سوال ناروا دی د مرګ سوال سره وکلت دینی مسائل و نتنش نشوال کولیش امام بخاری رحم اللہ شو بچر تطلو دیناکار علماء و بادشاہان و گورت تکلیف جوڑلو ناخر کے لا شکل کر اچون کے دا خادم دے دا احادیث دے دے سرا وی زمان مسکارے فرا خواتر دے خوب ما تکشر دے ما زان دوالی بس سمدستی دعا قبول شوال امام بخاری د دې فانی دنیا الله د دا احادیث یو لوی ذخیره امام بخاری رحمه الله را جمع کړی زموږ مدارس دینیو کې زموږ علما کرام الله دې په دېونو کې خیر او برکات واچي بخاری شریف او دا نور احادیث علمی انداز کې وایي نو کیاو امی سڑے ناری نا زنانوی جزتی حدیث تکو ناغل مشکلشی مونگ دا حدیث پدی نیت شروع کری اللہ دیو کی چجتول و احادیثو دا خبر انتہا دورسی مونگ انشاءاللہ دا عظم و ارادہ گڑی چجا حدیث بپدا سے آسان و الفاظو کی دیخور رنو عوام و ناری نا زنانو تراجمکو کسو کم وی چیز دخل پیغمبر حدیث دکوم چیز دکولیشی مالا ماشاءاللہ ترو سکوری دا حدیث کتابونو کی زمون ریاض صالحینم اختتام ترسے کرے اور شرح مانی والآثار اختتام ترسے کرے مشکا شریف دا مدن تلالو راغلی دا پورش پب او کالو محنتو او پای کې مشکات شریف ماشاءالله پرشه کنن عوام نارینه زنانه وای چې موږ د خپل پیغمبر علیه السلام حدیث دکو لدا ټول تیس دکو نشي دې سره زموږ د نبی شریف هم اختتام تر رسیدل او ماشاءالله موږ او تاسو ناشو بخاری شریف اختتام تر رسیدل دین علاوه د ابو داود شریف شروع کړه تقریبا دواړو جلدونو کې موږ 1000 احادیث وا ویل دا نور ان شاء الله کجول نکال تبو پر سرو نور چې کوم احادیث کتابونه پاتې دي نا هم وایو دا خیره حدیث کې دی کې امام بخاری رحم الله دې د قبر د آخرت او ایمان خبرې کړي زبې آسان فهم وا وجودول استکر امام بخاری رحم الله و باب قول الله تعالی باب دے پا بیان د قول د الله کی تعالی چوچت و پورت دے اللہ قرآن شریف کی وئی سورہ انبیاء کی وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کی بدتلی دے انصاف دپار درز لکی خبر اگر په حساب دا تاسو چې کو دا بدل لیکي د دې ټول سره که زموږ او تاسو نه کوي زیات شي نو الله زموږ او تاسو ته جنت راکړي الله دې او چې زموږ په نصیب کې راشي او که زموږ بد اعمال او ګناهونه سیوا شو او تل د دې کو سپک شو او د ګناهونو تل تل درنه شو نو دا خلق په جهنم تسي ټول دا اعمال وکي خبر په حساب دا خبر سره په حساب دا امام بخاری رحم الله وی وان اعمال بنی ادم وقولهم یوزن اعمال د بنی ادم او د دی اقوال چې صفد خلوع دا بدل شي. امام مجاهد وی د دې چې معنا کوي الله وی ونزع الموازین القسط ليوم القيامه. امام مجاهد دې نسبت سره وی القصاص العدل بالرومیہ وی قصاص عدل توی پر رومی جبکی. تا یو مسئلہ دے جو قرآن شریف کی عجبی الفاظ راغلی کنا لدا بخاری شریف کی مخ کی تیر و داغی من تفصیل کرو چه سمر الفاظ قرآن کی عجبی راغلی و دا علماء و اختلاف دے چه قرآن کی عجبی الفاظ کا کنا نبازی وی ده سرش کرے گا تاکم الفاظ کو قرآن کی دا جمعی جبی راغلی نو مخ کی تی عربی جوڑش کرے بیا پا قرآن کی راغلی بیا پا قرآن شریف کی راغلی. خدا دا علماء پر منس کی وی اختلافی و سلوا نبازی علماء وی آو اعجمی الفاظ قرآن کی راغلی داغی تعداد ام تیر دے شمیر ام تیر دے ماشاءاللہ مخ کی تیر شوی چی سمر تعداد دے. ويقال والقسط مصدر المقصد واذا قسط في الموازين القسط كرام واذا مصدر المقصد او مقصد عادل توي هر چه قاصد لفظ ده نفع هو الجائر داوله کیږي ظالم تا. زبا عزت مندو گورا آیات کی موازی لفظ جمع ذکر کدا دے میزان جمع دا نو آیا تل دے میزان یو داو کگنی تھی. بعض علماء گورے دی طرف تم لار دی چی آو تل دے میزان گنی وی دار سڑی دا پارا تلا دا هر عمل دا پارا بتلا نو بیا موازین جمع راغلی دا حقیقتا و دا جمهور علماء قول دا و دا قول سهی دا چه نتل دا میزان گڑی ند یو تلا دا صدا بھائی یو تلا دا دا جمع دیده که دا تفخیم دا تعظیم دا پارا راغلی او دا جمع پا دی اعتبار راغلی چې اعمال گنڈ دی خطول با پی تلیلے کی موز دے روجہ دا زکاة دے حج دے مخخ اخلاق دی دا مسلمانانو سره خوش سلوک بولی نو اعمال گنڈ دی نو دا اعمال دا گنوالی دا وجنے میزان دینے کی جمع ذکر کری بوازی یاد آن توازین جمع دا پی اعتبار دا اشخاصو لګونا کروڑونا ارګونا خرګونا انسانان دي چې د دې ټول اعمال بدل لګي. خبر هم زه انترازي زما په خبرو کوي نو موازی یو تل را خود جمع ولې راغلي نو داغي اسباب او جوهر تاسو اوریدل دي. دې کې علما ولي دي القش دا د موازی صفت ده خو موازی جمع دا او القسط ورته مفرد ده. دا زمون د عربی یو قاعده ده چې د موصوف او صفت په منځ کې مطابقت ضروري ده. د دې خبرې علما او شو جوابونه کړي. یو جواب دا ده چې دا القسط مصدر ده او د مصدر اطلاق په مفرد او جمع یو شان دي. دویم جواب علما او دا ذکر کړي چې دې کې حذف د مضاف ده ونزع الموازين زوات القسط ليوم القيامة كي بدتلي چخاوندان دي انصاف دي دپار دورز دي قیامت و داغی دي صاحب دپارا. سو جواب نشکل بھائی دوش ملا بھائی ماشاءاللہ زمان دا طلبات آلبات بنین بنات نی پوئی گی درم داد چی القس دیده که دام صفت نده بلکه دام مفعول لی اجلی ہی دی مفعول لہو چی ورتوئی ونضع الموازين لأجل القسط ليوم القيامة كي بدتلي دبار الإنصاف دبار الحساب دور رزق القيامة وردا زمون مسلمانان وقیده شو چه تل اشتا معتزله او باطل فرقت رشید نو معتزله و میزان نشتا امام بخاری پای ردم کئی زکر چه سمر باطل فرقی دی دا اهل علم و حق وی چه دا اخلاق و پاندازه که پیسو کی دائره که پای ردم کئی نو دیده که امام بخاری پا معتزله و رد کئی ذکر معتزله وی چې تل د میزان نشتا او وجه څه ذکر کوي وی دا اعمال اعراض دي دا څنګه څنګه تل نشي دا یو وخت مشکله خبره وا فنن دور ایجادات دا اشکال ختم کو نن زمو ډاکټران تبته دي هوا ته دي نور قسم قسم سجدا اعراض اجسام دي خداغی طول لن انسانان لن انسان کا آراز تللشی نو مالک و خالق قادر دے چی آراز دیو تلی پتی خبر پوشوئے که پوئی نشوئے ای اشکال داویو بعض خلق پا اقلی و خبر و نقلی خبر رد کئے دا دبی دینی اول اپو رئی دا بیدی پا خبر با ای چکل دا پیغمبر علیہ السلام خبر رو رسی دا نو بزمون اکل کار کئے که نکی مون گوئی پس روستر برال تسکیل دا دې ته خبره وکړه اگر موږ په سفر کې روان وو نو ما ته زمونږ دا ماشاءالله ډېر سمجدار سره دی الله دې را مهنت په خپل دربار کې قبول منظور کړي زمونږ سردار علي پای او اگر موږ چاله وي نه او پیدا کېږي وا کله دا بیان علما کوي وي رسوش وي نو ما ورته دې تاریخ ذکر کړو ماشاءالله دې عام یو دنیوي ماحول والا کس دې اورز موږ سره درس کې کېناست او دغه ورداسي تاریخ دې چې د بداسي د باز نه ابو او خلکو غو ته ذکر کول چې سر به کاڼي لرا جوړو وایي چې خبره وایي لیکن الله د درس سره د خپل ذمبر کې مجي جوړ کو چې ماشاءالله ټول دنیا ته الله د درد د لاس او خیر رسول کم ځای کې زموږ درسونه او کې سټي د پاره کې د دې پورا پورا راځي سره پورا پورا سره اما ارزل خوب دیدنه و خوب سدلیلی شدرینی و امزمون دیدین دکار مناسی و سمندر روان دی اما شکلہ دیر می پکیوی تو چه لامبو پکیوی بس سندر کی زمون دیدین دا محلت یو سمندر روان دی خکول اتکشنی و بید اده نوکت جفاغی کے لامبو دوی په سری ور اړې په کور کې څومره څومره زنانا بچي تعلیم په کور کې مدرسې څومره څومره خیر الله دې نو موږ ته مکو کله یو سره ناس خو هغه خبرې اورېدو سره هغه په دې یو سړي کې مدرسې پرتی په دې کې زرګونه عالمان او حافظان پرتی نو پر موږ هغه سفر باندې ته دما ته یو لوی عالم شي پر وی هغه خو دې خبرې نه وایي چې دا خبره درسته نه ده صحیح روایتو کې راغلي چې د شهدا او داروونه د مارغانو په جزرو کې واجب دي نو یا عالم دا وی دا خو حیوان دی د حیوان په جزرو کې ټول باور کوي دا خبره بس دي د الله د حبیب نه چې دا خبره په صحیح سره سره ثابته ده چې ارواح د شهدا او د مارغانو په جزرو کې ټول شي زموږ عقل سره دا عقل تر سزای پورې کار کوي خو چې کوم ځای دې کار پوری دی نو دې وحی د الله سعودي سی او یستا نظر کار نه کوي اوس دې وحی پسې راځه نو معتزله او په عقل باندې دا خبره رد کړي ګوره دا اعمال طول بکی او زموږ علما او درې اقوال چې تاسو ټول له یاد دي یو دا دې چې الله قادر دی چې دا اعمال اراض دي خو به دې جنرال او دنیا هوا فضا ثبت هي نن خدا خبر به کو ته اشکال کم وتا وی جمع علماء لیکي چې دي اعمال او تبع الله شکل ورکی هغه اشکال بدل لیکي دي اعمال نو بسوري دي له الله اشکال ورکی څنګه باشکال ورکی لکه صحیح حدیث کې راغلی الله زمو استاد سو منشي دا خبر ورنه د خطرې سره امه زخم بچی وو در پرهش او کدا ټول کلی والا او بچو چې مونږ کې زونه او د قبر نګیر چا پیر نه استي نو سمو خیال له سمدد وو کی هیڅ نشي کوله بس دې د وسط خبرو وته وې دا مړ دې په وحشت کې یو خاصه نو جوان ورنه خپل شي کوي ا دې ته مانوس ندا میت ک ناری نه ک زنانا دې دې ته پوس کوي وای من ان تتسو دا ورته وای ان الذی ازمحت نهارک و اسهرت لیلک اے قبر والا مومن او ناری نه زنانا پریشان کی غوا زهر کتاب چه پرو جفلا و پتند بدلستم اس ماشاءاللہ رمضان را روان دے زمون دا ویون کی وم دا سار نتر مازی گرا دی اوڑی کی خام و خاچی اسی سڑے تکے کی نو جی سار نا لگے بے سڑے تکے کی اب آز خلق مشاران ناری نزلان قرآن شریف تناس کی خود گی و ازار کتاب چه پتند حالت کے بدلستم او زار کتاب تا با پما شوگری کولی تون خلق با دپراتو اتا با تحجدو کی لستم پتراوی ہو کی بده لستم نگور قرآن با پیو خیستا شکل کی راشی قرآن بسوشی پیو خیستا شکل کی براشی نیو دویل بخبرشو یو دی اعمال آراز دی و اللہ قادر دی پتلو دویل قول دالی چینا اعمالو تا با اشکال ورکی او درېما خبره دا ده درېما چې دا کوم پرچو باندې ملائک اعمال کوي دا پرچی بتل کی سبا کیږي دا پرچی بتل کی و یو کس براش پرز د قیامت سوچ ولې خبره تا یو کم سلام نامې به شمر چې د نظر لري اټول به د دې ګناهونو او د غیبت او شرکونو د قتلونو د فسادونو لکه عربی کریم ورته یو ګور زما بندا زما ملائکه خو زیاده نه کړي ګور قیامت کې وهر شړې عمل نامه لږی ته دنیا کې مشکل بولې شي کنا الله او یک قرأ کتاب کفا بنفسك اليوم عليك حسيبا وای با اولو لخ کتاب دې عمل نامه دې بل شاله ضرورت نشته چې صدق پر وکړي لکه اوسې ته پرشلا سو کې ورکی او هغه استاد او منتهن ورته وایي ما له وګوره په تخپل فیصله او کجتا دي کی څه کوي ایک قرب کی طرح کفا نفس یوم حسیب یو سړی ته یو کم سلام نامې ملاو شي او دور بد ګناہوں نډکی سمر شي د نظر لګي الہ العالمین وایي سوزل په خپل دې شه دې وایي نا وایي سوزل دې شته وې نه تا سوزل دې شه دا سوزل ستاسو باندې دې شه رب کریم وایي نن سوزل دې شه تاسو یو دې کی ما سرشتا نو یو دور دې سپا کوم را پرچا براړي اپا هغه بده د عقیده دې کلی لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نو دا عمل نامو والا وای چې دا وړه پرچبه د دی او کوم سلو بار کی سوکی الله وو اتنی د بیزان ته واچو نو دا یو کوم سل به یو فل واچي ادا وړه ورته پرچبه بل فل واچي دا لا اله الا الله دا عقیده او اقرار پرچبه شي دا نظر نشي او تل د بیزان موقوف روایاتو کې راغلي دا نه غټه لا موقوف روایات و کراغلی دی چه دا تلد میزان دیر پتا دا سلمان رضی اللہ عنہ نا حدیث دی چانا حدیث دی آ فرمائی ویوزع المیزان ولہو کفتا لو ادعی فی احداهما السماوات والارض ومن فیهن لوسعته ویقیبت خدیش تلا جدی بدو چابڑی دی اب ہے وې ک په یو چابلي کې د اواس مانونو او ځمکې سره سکیه فن ناراضه شي اوبې ایتا سلوان کپا دی یو کی دی طول اسمانونا ازمکی کی خود نرازائی بشی دکا دی پنو گره دباز خلق و عمال و دوم رئی چرا غرون دی دنیا لا سجی دباز خلق و عمال و دوم رئی چرا اسمان سطول لا سجی نو دا وچی پکا مطلع تری اتلا و لوڑا دنا روایات کراوی ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ روایت کو ورغو قربان دمر دی کای بند چاوی چې د اسمان د ستوري د الله حبیب ورته د عمر فاروق نه کای د اسمان د ستورو نړۍ سړي وای د اسمان د ستورو نړۍ په د باز خلکو داسې نه کړی ابو بکر رضی الله عنه ته یوزل عمر رضی الله عنه به زما د ټول مردانه کای وانه خدا غار سور دې وشپی کیراله پوښي په خبره باندې زما د ټول مردانه کای وانه چې د اسمان د ستورو پر دی خدا غار سور دې وشپی کیراله خطر ابو بکر صدیق عزت یې تعلیم کړی معلومه ده شو چې دا یو دی کی د دې ټول نه کو نه سو دې ټول نه کو نه دغه د عبدل ترنه د دومره لوی دا د باز خلکو به دومره اعمال چې د دنیا دا غرونه سي اے حدیث کې راغلی وایي څوک چې د الله د رضا په بنیاد وګره شل وایي د الله د رضا په بنیاد په جنازه کې شامل شو فلهو قیرات او که دفن پوری سار شو فلهو قیراتان او یو قیرات توحد د غار پر دی نو دی یو رور مسلمان خوچ په بدل نی قبل د الله تعالی رضا ده پاره دا ګورلې کرانه خبره ده کدی له سوچو کو اے جنازې نه تنه خو په بدل نا پرواز نا د غم حالې په بنیاد نه چا د رضا په بنیاد اب کې کوي موږ کو چې جنازې لاله شي وای موږ د راضی کنا یره موږ کو چې د خپل غم او خپل کار په وړاندې روزانه خلک پرې مو کوي چې بوار نو داس جنازی که دی جولو برو کیسن که دی جوری گی دا اللہ دا رضا پا بنیاد جچا جنازو نو پیو جنازی او پا دفن بانی دیتا دو قیرات پیدا یو قیرات دا حد دا غر امرا دی نو کنون سبی اللہ دی مو تاسو حرمی نو شریفی رو نو بزار تخل کو لواب وام دا اغا جنازی دی پیش ہے جی دا کمبل دیو دا کمبل دیو او هر بس پس شل او لس جنازی که یو موس پس شنه او لس جنازه کې نو دیو دینه وسټوري کې نو تل د میزان دمره غټه ده سلمان فارسی رضی الله عنه هو وي کله یو چاغلي کې دا واس ماجو نو سبکی او دا هر شدی کې خل کنا نو دا ټول په پخ راځي شي نو دا ته پرلو اتر به اوچته شو بابا دو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے موقوفا روایت کی وہ صاحب المیزان جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام اللہ دور قوت ورکڑے چید قومی لوت پسیرونی گلو اشپک سا وزاری دی سورا وزاری دی صحیح روایات کرامی جبریل علیہ السلام اشپک سا وزاری دی او اللہ قومی لوت ترونی گلو پینزا غٹ خارو دے ویدی سرکش شیدہ پیورٹکا دی یو وزاری ورلہ دی پینځه خبرونه تر اسمان اوچت دا غي چغي دا پاسمان کې واورې دي شي تاسو وايي ول مختفقه اهوا هغه هارون ولته شي د بارا نکته ورجو د صاحب المیزان رسول کی جبرئیل علیہ السلام الله دې تربیه قوت ورکړي زموږ دی علماء لیکل اگر چې دا خبره تاریخ حق ده خو د بعض سلف نه منقول ده وې د جبرئیل السلام دومره وسو طاقت ده دوی د عرش د لاندې په اوسمان کې او د یوسف علی السلام ورونو کوي ته ورسول شمره مسافت ده زموږ له مالې د جسمت کې او د عرش پورې 500 سره کال مسافت ته کې چې بنیا تک ده رب کریم ورته جبرئیل زما پیغمبر ورونو کوي ته ورځي خدا عرش پر چې کته درته ورونو ورسي جبریل دومره تیز پرواز کړي چې یوسف علی السلام شو قتلونا ورته ولاړ الله سوتلی او غټه کړي الله جبریل علی السلام ته دومره قوت ورکړ نو الله بشپره قوت او الله موشي قوه قران شریف کې جبریل علی السلام یو صفات سره زی قوه خاوند سره خاوند قوت زی قوه الله او قوت او طاقت خاونده ندا تمر لیا تلا صاحب المیزان بی جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام ادا هر چا عمل بدل لے کیږي کنه د باز بدل تللی کی یعنی که باز دا سید الله بندگان کی چې دا سره ګناه نشته ټول نه کوي نه کوي باز دا سې کافر دي چې ټول کفر او کفر نه او د سره نیکی نشته نو آیا د دې ټول اعمال بدل لے کی کنه دې کی د علما او دو مسلکونه ماشاءالله چې دې باب سره کوم مسائل تعلق لري چې ټول له خبر شي بعض علماء لیکلي چې کافر چې تش کافر دی نو دا هغه عمل بدل لیکي نه هغه بس دغه شان جهنم ته ورته یا یو کس چې دا هغه سره ګناه نشته نو دا هغه سره تل لیکي ټول نیکي نیکي دی به حساب دې شو کی جنت ته ورتل لیکي د دغه علماء دا دلایل دي د سوره کهف اخر کې الله وایي فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وإذ ذي كافر دفار فرز د قیامت دا مال سطول بني فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وإذ ذي كافر ورد جمع فرز د دا سي ناس تر من را بل قد يو حدیث محمد وقعی کنه تاکم کسان دا سي ناس کارم در لزمائی خبر نهى عن الحبوه يوم الجمعه پوښې په خبره باندې دا لاس چې په مراجعه کوي دواړه لاس نو د تا وکړي دا داسې ناس چې نشه منه ماشاءالله دیو حدیث باندې عامانو کې دي سره سره ته نو ډېر ورسي مساله شروع دا کوم علما چې وایي د خالص کافر چې د سره دا غړ نور سره نه او خالص مؤمن دا غو د سره سني داغه لپاره بتول ہدایت دلیل ده فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا او صحیح حدیث کې کافر بارک راغلی و الى يسنو عند الله جناح بعوضوا یو غټ پټ کافر وای خدا وتول په پتل د میزان کې د ماشي د وزر وګړي ځکه تاسو اوریدل اعمال سلور قسمه خبري اعراض بتل دي دین اب شکرونه جوړی یا ابتل لیکي بلدار پکمو کاغذونو کې لیکلیا ابتل لیکي ادره بداد صاحب عمل بتلی عمل والے بتلی عمل سرو دې تلی عمل سرو دې تلی الله او یو غټ پټ کافر وې دا الله حبیب فرمایي خو چتلی د میزان تشی نو لا یزن عند الله جناح بعوضا دماشی دو وزار امرم تولی او دیو صحابی بارا کرانا دی تاثر دو سو کوئی جتون صحاباو کی دو وجود او دو قط پیتبار سو کوڑو کیا ابن مسعود رضی اللہ تعالی او دیکن پیتبار دو تول نصر پور تل دی و الانیل محاسمی کی پخدمت اللہ دی مکو تاثر نی دی بلو گره دا عالمانو دا مدرسو دا دن دا زائر و خاتمانو سوچ خدمت کری کنا رو دتو پنا سن کی والا حافظان و عالمان ہو رہے کلے مور کرے کلے نار کرے خوہرم پسو ملائی دائر مسعود رضی اللہ عنہ دا بدن نڈیر وڑو کیم ٹھول ورد اللہ دا حبیب لوٹا کر زولے مسواک کر زولے بالخ کر زولے او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اظہار کر زولے ذکر اور تا حادیثو کسوئی صاحب النعمے نبی حضرت نبی علیہ السلام ته مسواک را پرې کولو په یو سفر کې نو نه له خدای صحابه نو نه دنان دناس کی نو چې یو کتل تاسو نارای نارای پړډای نو باز صحابو یا سور وړي وړي پړډای د الله حبیب کی تاسو د دد پړډو د نریوال نه تعجب کوي زما د الله په ذات قسم دی چې په ذات کې قسم دی ویلا پړډای په پدل د میزان کې تو مت ورنم زیادت لري نو ګره صاحب عمل بم تلل دي نو باز علماء وي چې کافر ټول شپه زموږ علماء لیکلي د محققین علماء قول سره وي کدي او شړی تشي کفر او ګناونه دي امت ته ولکي او کدي او شړی تشي نه کوي دا اصح قول دی په دې مسله کې. دی باره کې د قران شریف ډیر آیاتونه راغلي، خاص کر سوره مومنون کې وایي فرمایي فمن ثقلت موازینه فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَإِذَا چَاتَلِ دَنِيكَي چِدْرَنِيشُوِ نُدَا كَامِلَ وَمُكَمَّلْ كَامِيَامِ كَامِلَ وَمُكَمَّلَ آغَچَالَوِي چِبَلْ فَلَسُ بَدِ نِشْتَى يَا وَخْوَ اللَّهِ بِدَافِ قَلَمْ رَاخُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او بل طرف ته الہ العالمین فرمائے ومن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم واذا چاتل دنی کای چس پکشوی نو دا خلق دی چزان نه پتاوان کی چولی او رستوی دی خلق لب اللہ و لم تکن آیاتی تتلا علیکم فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ آیا زمایا کننو چی پتاسو بنستیشون نو تاسو د دروغ نسبت بکولو نو د هر چا اعمال بدل لیکی د هر چا اعمال بسید کی بھائی که کافر دے و کداسی مسلمان دے چی دا بسیدی د سر ادونی کئی شاو گناہ نشتر رب کریم دې زموږ او تاسو ته دې کوي په ورځ د قیامت کې لري وې درې خبرې په ورځ د قیامت داسې دي زمایي صفات دې هر سره به دا څه فکر دې چې څوک پیدا کړي توجه وکړه لکه درو شریف وايي چې خوب درنو تفصیل وايي الله مسلمان ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا د جناب نبی کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم بی بی جڑل اللہ دې موږ تم په خپل قبر او خیرت جڑا را نسی الله دې ورته بی بی ونی جاړ وی قربان د قیامت رز میرا یاد شو نو زکه جاړ د الله حبیب تخپل بی بی وې دا پټول بی بیانو کې خوږه بی بی دا اوی دیتو محدثین وی ام المومنین عائشہ صدیقہ حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ دا ته قربان دې خپل امت تپوس دا اهل و عیال تپوس په قیامت کې کوي کنا دا الله حبیب ورته وی بی بی عائشہ بی بی دې درو مقامات کې پسو کې چایا دې یو چکل په پولیس سرات تیری دیش چا بسو کی آتی ار سڑے بلی فکر کی چه وار تیری گم پی نکو وار تیر شم نو جنت تے اکوارو غر زیدم نو جہنم تے یو دا وقت دیر نازک ہے دویم زمائی زکنند چکل عمل نامی تقسیمی گی دی وقت بار سڑے پدی فکر کی کپا خلاص کے عمل نامہ ملاو فدا دا جنت دتلو اجازت ناملا اللہ علیہ وسلم بوتا سکول کپا خلاص کرا کی او کپا گس لاس ملاو فا ندا دا جہنم دتلو زمائی زمدو اجازت ناملا او درے چکل اعمال تلے کی کلسکی اعمال تلے دا وقت دیر نازک دی موقوفاً روایت دی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نا چوستا صدا ذکر واوری دی وی چکل دا کم بنی آدم اعمال تلیلے کی نو رب کریم کما یلیق بشانہی و ظہور کرے میدان محشر کی بسی اللہ و دی صاحب کتاب دفار ظہور کرے ار سڑے ببر بڑ سرطور خیب لی اللہ تمخی اتری او اللہ و دار چاہ سر حبر دی پمنس کی بدر جبان دی ہر چا سر وسطے خبر بکر ایپا من کی بطر جو مارنی نو ایکل جی اللہ دیو بندہ عمال تلی یو ملک با اعلان کی دا با پتول میدان دا محشر کی اوری دیشی چی فلانے دا فلانی زوے دا پلار نم بیلی دیوامو کی جکم مشہور اگا چی دا مور نم بیلی اگا خبر زویف اگا اگیبانی سے دلیل نشتاو کدی اگا دلیل زویف تو دے چاپا نم برا بلی لیشی دا بخاری شریف ختم کنا سے امام بخاری کے باب کھلے وہی باب دے تو بیان دے دی کی چیر سرے د پلار په نوم برابر شي. امام بخاری کې څکړي محدثین چې په یو مسله باب وتړي نو هغه ډېره د اهمیت لایق او قابل دی. وای وفلانې د فلانی زوی د حساب د پار د الله مخنه ولاړ دی. اے محشر والو کد چا په صحف نور راشه دا تروس وای دې اعلان سره خزه وای چې په خاور په حق وروته زوی به وای چې په والدینو په حق وروته والدین به وای چې په بچو په حق وروته نظم عزت مند په دې ترتیب با اعمال تل لکی فورز د قیامت وای. بیا حدیث در ذکر کو سنادر ويحدثنا احمد بن اشقاب امام بخاري ما تخل الصاد احمد بن اشقاب دا حديث ذکر کړي او زما استاد وي حدثنا محمد بن فضيل وي ما ته حديث ذکر کړي محمد بن فضيل اغه عمر بن القعقاع نا غدا بي زرعنا او امام ابو زرعوی عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ابو هريره رضي الله عنه فرمایي نبی صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي كلمتان و كلام النبي كلمه بمعنى كلام كلمتان و كلام النبي حبيبتان للرحمن رحمان تدیر محبوبی خفیفتان علی اللسان وجبوی لڑی سالی ثقیلتان فی المیزان خوبتلد میزان کے بڑے ردرنی. آغا کلمات سری ما سر یوزنو ایتاسو لپتیزا و زنانا پکلا سبحان اللہ و بحمدیه سبحان اللہ العظیم. امام بخاری خپل کتاب و دی حدیث ختم ہے شورو کڑے و پدی چی انما الاعمال بالنیات پسی شورو کڑے و پدی و ایل اعمال دا رمضا پدی حدر تولی پر اعمال بدل لکی زمد علماء و ایلی کی اشارت آکے دچامل بدلو کسی چاکے خلاص اکی چاکی ریاو نبود و شہرت پار لگی آلے نو عمل درنی دل سکے و انتبا پلے کل عمل جہنم تزی اللہ دمود ریاو نبود و شہرت کارونونا چندید پارے کو اللہ مدی محفوظ ساتھی نگو را کتاب شورو کرے چند نمال آمال بیتی آلے او آخر کیوئی آمال بدل لگی دیکھ داوئی برا لہا اچا من بدلوی چچاکی اخلاص دا غچا عمل بدرنوی زمائی ذات مندو چی پچا کے سرے اخلاص ہے. امام بخاری رحمہ اللہ دا کتاب پدی بانے زمائی ذات مندو خط پری دلت کلیمتان وی وصل کی دا کلام ہے لکم وی کلمت الاخلاص نا بو کلیمت دا کلام ہے کلمت الشہادت نو لفظ د کریمه د خواغه کلام د دې کې ګوره امام بخاری وای اول شروع کړی وای سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او د الله په ټول نومونو کې دې دې کې رحمت ذکر کړی وای د الله فراح رحمت طرف ته اشاره څنګه استاد سره په پروګرام باندې ولې شو ناو مې ته شهید الله د رحمت او مغفرت دا الله د رحمت نه ناو مې دي کفر دې کله چې کفر جوړې دي ګناه کبیره او وخت الله دې رو په دې نو شاته زموږ استاد سره د دې رو وسیع رحمت نه پاله حضرت علماء لیکي درس کې وایي وای کوم دې چې الله د عرش ذکر کړي نو الی ور شرف کل صفات کے رحمان ہو الرحمان علی العرش استوا زکہ دا عرش دا اللہ کو مخلوقات کی ہدا سے مخلوق دے تو طول و ند جسم پہ اعتبار ہوئی مخلوق دے دا عرش پاسمانون و ازبکو پہ پرسائی طول و حادا کرے تو دے سرے دا سی نم ذکر کو رحمان دا اللہ دا سی صفت دے دوست دشمن طول و تشامل تاسو ګورئ چې دشمنانو ته کافر الله نه مني دهریه نه مني سو پر سر شرک کوي او الله غره کافر ته د مؤمن په نسبت خرج کور کوي او رحمان دی دا الله رحمت په دنیا کې چا نه پر دی وو کلمات والے زوائے عزت مندو پدی حدیث باندې خپل کتاب ختم کو ویو شو کلیمی اللہ تا محبوبی وجب اصالی او پتل دلیزان کی ترلی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم زمان کا علماء ہوئی وید اللہ صفات دو کس مری یو تا وجودی ہوئی او دیتا صفات دے اکرام ہوئی دین صفات تا عدمی ہوئی او دیتا صفات دے جلال ہوئی د صفات د سو د جلال کله د الله صفات د جلال کله د الله صفات د جبار لګره دا علم او قدرت د صفات د اکرام وې او د لا شریک له او لا مثل له او د صفات د جلال وې نو دا سبحان الله اشارہ دا صفات دا جلال تا و بحمده اشارہ دا صفات دا اکرام تا او دلتا اگر تا سوچ کرو کوئی سبحان اللہ پاک دے اللہ خودے نیوی دی چیزے سنا پاک دے دا عموم تا اشارہ دا اللہ دا ہر عیب و نقصان نا پاک دے دارنگی ویلی دی الحمدللہ اللہ الحمدللہ دی و حمد زکر کرنے دی عموم تا اشارہ چه کم دا صفات تا دا کمال صفت دی نو اللہ کو محسوس دی سبحان اللہ پاکی دا اللہ لرا دا شریکانو نپاک دی دا نور و زامنو نپاک دی دا عیب و نقصان نپاک دی دا بخل فقیرین نپاک دی دا ہر عیب دا صفاتو نا پاک سبحان اللہ پاکی دا اللہ و بحمده سمرج دا کمال صفتو ندی نفاقی محسوس دی اے یو خبر ہے یاد درے توجہ کنا وی دا طول دن خلاصت و خبری از مو پا کلمہ کی دو خبری دی لا الہ او بیا وی الا اللہ دا طول دن خلاصت و خبری دی انبیاء علیہ السلام دنیا تا دو خبرو دا پارا راگلی یو خبر داگا چه دا اللہ نا اغا خبری و صفات نفی کی چه دا اللہ رشان سر قائل دی نا خوب شرکان ورسل کردی پوشوئی دی خبر اپارے یو نا انبیاء علیہ السلام در آتلو دنیا تا مقصد سلے چه نا پوہو مشرکانو یہودو نسواراو چه دا اللہ کم صفات بیان کری خواہ دا اللہ رشان عالیہ سر مناسب ندی چه دا تی نفی او دویم دید پار لاغلی چه دا کم صفات دا اللہ رشان سر حائی چه دا دی ورد ثبوت کی لو پدمو پدی آخر حدیث کی دوارا قبلی سبحان اللہ کی نفی دا اللہ دا ار قسم دا عیب دا خبرو دا صفات و نفاک دے و بحمده سمر چه دا خیر او دا کمال صفات دی پاگی منتصف سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم ادی کی گورا پدی کلماتو کی لفظ اللہ را کرے بدایو مانا نمدی زیتی زدک ہے تا اللہ رب العزت اللہ اسم عالم دے لکتا تو بینی و شلیلوم عبداللہ رے او بیا داغ صفت دے قاری داغ صفت دے صفی نو دا قاری او عالم او شفی صفتو ندی اسم عالم چکم ورطوالی دیتو ہے بسو عبداللہ دا اللہ اسم ذات او اسم عالم لفظ اللہ ہے او پا قرآن او سنت کی چی سمر دا اللہ نگون راگلی دیتا اسماء خسنا وی سورتو رو را دا یو خبر یاد اول رئی وی دا سمر اسماء خسنا چی دی اپا دی که سمرس ماناگانی پردینی تا طول پا لفظ اللہ کی پردینی کنو کوئی گئی بخبر با دیو جنا باز خلق کوئی دیلاح دا مانا ندا نو دا پی کوئی دی دیلاح دمر ماناگانی دی کپی میاش تی دیرش نو ختم کنشی زکا رحمان دا اللہ صفت دے نو دی رحمان کې چې کومه معنا دا غا الله تعالی لګتا له سو کوئی چې زید صحیح دی عالم دی حیثم دی زرګونه صفات ذکر کړي نو دا زرګونه صفات پتا کې موجود دي الله استعزاز ته سم رب سوون نوونه اسماء الحسنا چرایي آمد الله رب العزت پدې ذات والا لفظ دی یوجنا لا اله تدی ماناگا یا نو ختمی دینا لا الہ نشت لی حاجتن و شرکون وارا حالات و بدلون وارا حالات سوک بدلے ولی بازی خبری دینا پوئے دو جنو موکو بازی موکو نا پوئے وائی ویزا موکت دی ملک تقدیر من شوک نشی بدلون بلکی دین میں بدلے بازی سکولون وارا ماشون پتوانی پر گلیو خدا نقصان دے خبری ندی توبو بازی گنی خطرناک دے اغه ماشوم ته چې نن دا څه خلک شته چې زندگی بدلوي شي زندگی بدلون والے څوک دي قسم دې یې ټول بدلې کی پیغمبر به زندگی نشي بدلولې غره د بعض انبیاءو بي بيانې حالت کفر کې د بعض انبیاءو بچي حالت کفر کې ته زندگی چا بدلولې شي د نوح عليه السلام په دغه نام بدل کړو که چا زندگی بدلولې شي د ابراهيم عليه السلام په خپل والد بدل کړو که زندگی بدلی دې شوې قسم دې یو سړی به تر قیامت کافر نه وي تیر زموږ د پیغمبر دومره شفافت او زندگی بدلون وانه څوک دې زندگی بدلون وانه ذات الله کله نبی مهنت کې جڑا ہے الله حبی شمر جړلی شمر مینته او زاری کړي او چې الله دا ابو طالب زندگی نه بدلون لا الله دې بدل کړه ابراهیم علیه السلام شمر جړلی د والد د پاره لیکن چې الله نه بدلولا الله نه بدلولا نو دا ټول معناګان ولې پچاتی پرتی دي دې لفظ الله کی پرتی دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا یو کامل مکمل دي سره یو حدیث کرا دی وای کوم مسلمان چې ساری وي سبحان الله وبحمده سلګي رہے اے پدی باندې کتا سو رزوا چې کتیس کې جوای یو منټ په ویلږي هغه په کلار کلار وایي دو منټ په ویلږي الله حبیب وایي چې سبحان الله او به حمد دي یو ځای او رسل کرا تا روز دې ګنا او رب الله ختم کی اگر ته د سمندر د زغو پر وي سب خوش خبره دا چې وایي کې نه وایي ادي په نور ستل دې انسان تر نه وایي روزانه وایي سبحان الله دی سبحان الله العظیم الله دې کی چې زموږ استاد او ټول تل دې ځان تا ترشي ماشاءالله زموږ درس وخت دې اتوار پر ازوانه د قران شریف درس شروع کی او بیا ان شاء الله دا تقریبا سپینځه سروي خرج دوره دی بیا اختتام ترس دې کې موږ سره ماشاءالله دا برحال د زنانو دی دای په فارزان د فردی او د شوه انتظام دی او دا کته حال زموږ د ټول اقوام ته پاره دی خدا دمو پروی الله نن تاسو بخاری شریف کی دعا وغواړه زموږ سلور تلاشونه دي د حفظ او چې زموږ دوره شروع شي په تاسې زموږ بنی ټول اقوام دي اباره زې زنانو دي نو زموږ د حافظانو د شوه زیری دې لپاره الله سبحانه جوړ کی زموږ شلور کلاسونه دی ماشاءالله سار د دوه کلاسې مازیګر زموږ ته بچی د سکول راځي د دوه دای لپاره سیوالي نو شلور کلاسونه دی دې کې کوم سره د بار د زنانو د فاتحې دو بندوبست دی ماشاءالله دې سلوي فرض 15 ورځې کې د دې ته لباو د لپاره ماشاءالله زموږ د بازارونو په مالونو کې د الله خیر او برکات واچي او اللہ دے دی دوارو دیانو خوشحالی و نور کی ای محنت کئنو لنگرم جاری و دا امرا کار دے تول زمون رو نائے مو وارو چی دی نیزدی او دلر جولی زنانا سنبار دے و دا نیزدی زنانا دی مجبور اپول نکر زکر کچر مو دی کلی او دی نیزدی زنانا ساتی نو بیاز مو دی وصل خبر سکی بار کی کمی زنانا دی وانا می چی دی نشی نا آئی لگو پیدا بلداسی بھی گورد زنانا باورد دس زنانا را شئی چی قرآن روئے نشئی اوز تک ہوئی با بعض عوام نارینه زنانه داسې راشي چې غریبانانو له چې قرآن کې ویلې نو نفلونه کوي او ذکر کوي. دا یو لوی کار دی خو د مسلمانانو دا کومې پیسې چې مدرسې کې راجب دي نو دا دې د پاره ورکړي چې په دې یو زموږ په دې لوڼو کې یو لور عالم شي او په دې بچو کې یو بچی عالم شي چې خیر پیدا وشي. نو کوشش وکړي چې داسې بني آدم تر راشي چې هغه دا زمای عزت مند او خیر ته راغلي. بل دا چې کوم معصومه زنانه نو ټول یو معصوم د ټول زنانو فکر بدلی نو دا چې زنانو باندې کوم درخواست ده چې بچی په ست طریقې د پاره یا د بچا په ذریعہ سمباله درس ده راځي. دا زموږ بچی دی زموږ زړه غواړي او بچی کراشي مې د مرشور او جڑا کوي چې بیا دا غې ته وجه زنانو په درس کې سيتي په درس کې خبرې دا ماشاءالله مستقل موږ سره یو زنانا مستقل دی سپکه ماشاءالله زموږ د کلی دی او څنګه هغه زنه چرالو نو باز زنانو موږ سره سبقونه ویل باز زنانو موږ سره سبقونه ویل وي دی زنا د موبایل او د فون په ذریعه ماشاءالله دا سبقونه استفام کول شي. موږ د دې زنانو د پاره لا سکري دي عزت د پاره د دې د خوشحالي د پاره یو یو د پټه بدل تا خپل استاد په سره او زه به دا غي د والد نو مله د والد د خوشحالي په نیت ودرېږي ځکه دې نو بیا خوشحالي نشي کېدې چې پتا شو په عمر کې راغلي. ماشاءالله ګور تاسو ماشوار او ترجمه کړی ودا تش ترجمه نه د عالمات شي شپک کار دې نه تکو د دې کتابونه او دې سره فقه او دې سره صرف او ماشاءالله په دې یخ جمی کې د دې ورخطو نه مخکره ده خپل یوه یو پلاران د دې عزت او احترام او تعریف قابل دي. څوک پیر دې لورې زنانه د کور نو باسي او ماشاءالله دا د الله د دین او د پیغمبر علیه السلام دا حدیثو د نسبت په اعتبار الله دې والدین او تم د دوار جهانو خوشاله ورسې نا بر چې زه چالو ولم نا استاد دې خپل ايتا لوپټه پسره اي حدیث کې دې والد دري کې خوشاله کړي په محمد ابای کنا دې کې دا څه چې زما بيبي ماشاءالله بخاري شریف ختم کړي خوږي یو ځل د شیخ القران والحدیث مولانا سید عبد السلام صاحب رحمت الله علیه نو بخاري شریف کړي و صاحب چور ایک زوام نو سند پور که بما ته او اگر از پور توی میں که سند غوانم و اگر وقت کی شیخ سے اجود دیو ما و دولو کی چتا نا سند در کا چرا قد مبارک و ناسو از خط پکیر اس کو بچی سند در کی رد شیخ دا مبارک و ناسو نکل کو پکیر نتی یوز البخاری شریف دا شیخ عبدالسلام رحمت اللہ تعالی دا سمجھ دی ملک اغه د اکری رساله اخري وخت چې دی او نن قدري کولا اوس دې روانه چي ټول رسته په هغه اوس چا او یو الله ورغوي چې ژوند دې او تاسو وشته او پکار اوس مې سره کولا په دې قبر کاري شیخ صاحب ماشاءالله د عجب عجب عرب او سو استاد دا زموږ د دې ملک فخر دی چې دا سی او کس د تنشته چې په جامعه کې دی هغه د قران درس ورکړي سی او شیخ صاحب شیخ صاحب جامعه کې علما او درس زموږ د دې کلی او سره او هغه د شیخ صاحب سره لګیږي نو چې راغی ته وې استماع او ته وې ته وو راس وی ما او کتو چې شیخ د مسجد نبی وی امام ځان سره په ګاډي کې په ځل اپسټو د مسجد نبی امام ورې لوي سره زمږه اوس بچی دی جامعه کې نو زمږه یو استاد دی وای صحیح وای راغلی وای چې سلور دیش کار مې ابو داوود شریف پڑھاو په جامعه کې وای دا درته نو اپ چې پټول دنیا کې په عزت زیات کوی او زما دا ابو داوود شریف سره ډېر نسبت ته سلور دیش کار مې وای وای هغه په درس دوران کې چې په موبایل لور چتا وای یو ځل موبایل چت وې مو دې چې تاسو وایي چې عادت نه خلاف کار وکوي تاسو لا پته ده موبایل دوی چت وې دا د مسجد نبوي امام را لټی دی شنو دا نو په دې نسبت په پترس کې د چې ریفټو جد کو چې دا د چا د جمعات مؤذن دی خبر خلک کوئی مسلانی کی جمعات مؤذن د فلانی خان او د ملک امام نو ایدا د سید العالمین د جمعات مؤذن دی د دې نسبت سره ما درس لونه کتل خداغا دغه می اوچت کو ندای د شیخ عبد السلام صاحب رحمت الله علیه سره بخاری شریف دین زمون په دې بناتو کې زمون په سیدان محله کې زمون د رشتہ دار مولا سیدان ټول خپل کې خپل غلام حیدر مرحوم ماشاءالله نن هغه د قبر کې څومره خوشاله دي چې دا هغه ماشومی نن اوردو می دی یو مخاطب شه دا د امیر حیدر خور او والد ته غلام حیدر مرحوم چې ضرور دې تلشتا اتر ګرام کې جوښ شوی دې سماشا دا ادا رګر دې مشر درش دې ماشا دا دې دا دې دې تر زمن ضرور باغ دې دا د خاو دې هر دې ته جو خوشاله دې پاره ماشا دا دې تر زوی دې دې تر شه هغه بخاری شریف ختم کړي دوپټا ورته پسر کړي دې سر وګور دا ته کوم شي تصفیه دې ماشا نن مې ګور پلار ماشاءالله په قبر کې باغت الله خوشاله ورته دا وری دا خوشاله ختمي کی نه زموږ د ازه چې کوم جی سه برکت الله دې جنت فردوس کول ورته او بچو دې نه قرباني کړي الله دې جوړو کې خیر واچي دا زموږ دې یو د سولو ځای کې د ازه کچ کېدو او دا جی سه خپل ناس ته دې په دې د ان تماس کټ کې ناس نو ما دې وی بس یو ارمان روز دې د جمعات په پستر کو کته الله قادر دې چې جنت کې وردا مدرسه او جمعات وخای الله قادر دې چې د کوم خلق وفات ته او نن لونا فارغ شي الله خبر کې هغه تدا خوشالي خول شي الله په هر څه قادر دې ذو بنت عنایت الله عنایت الله مې پس ماشاءالله دې ماشومه و سره شپک تعالی علم کو او بخاری شریف ختم کو او دې مهنت کو ربین ته امام حسین امام حسین بچا سي ماجی ماشاءالله دې دی ماشوبه تاسو کار به مهنت کو او بخاری شریف ختم کړی دې ته لوپټا پسر کړی زما دورم د پدې کې ماشاءالله جګر هم دې پاده بنا تو استادن دا ناغیب ماشاءاللہ بخاری شریف ختم کرے اور چون کتاب ان پکلا را کلا را ہوئے کرش یو مسئلہ تی رئی اور راشی زیو آم نو ماشاءاللہ زمین دی دور بنا دی تسوی دا آغا مسائل پتر ہوئے بنت رئیس خان ہاں بھائی رئیس خان بھائیو دی بھی کرا گئے بنت رئیس خان ہاں بنت فضل رازق تصور اس خانی ماشاءاللہ دا فضل رازق دے ماشاءاللہ دلوی دا ماشوما دید و درجیو و دو درجیو سلے بخاری شریف کوئی او ماشاءاللہ زمون دلی کم بنا دو چولوم ختم کر دل انتی قابل ہے دید و کالت و درجیو نور بمنشاءاللہ وئی او بخاری شریف مکسر ہوئی واللہ ورد ذہنیت و قابلیت دمر ورکڑے چې دې فارغ شو دا سره برابر دي دې تبل ګټه پر سر کوي الله دې ټول خوشحالي نصیب کړي بنت سید فیصل بادشاہ د سید فیصل بادشاہ ماشوم ماشاءالله ایار دې راغلي هغه د شپږ کال مهنت کو بخاری شریف ختم کړي بلکې زموږ د دوه بنات ډېر قابل دي او زموږ ماشوم دې او دې ویلا چې څوک نی نو بیا دې سبب نه ماشاءالله خیر دا ټول درجی سببونه خولې شي سکال زما ماشومی دا دوه درجی ماشومان دو خېلې او کله یې بیمار نبیا د سید فیصل بادشاہ ماشوم ماشاءالله د دې اهل او قابل را چې هغه کوم درجی وی بلاکت او هغه خولې شي بنت خان پرس د دیوار د لاس په وسیله د ګور سره دې بیمار نه ماشاءالله خپل ماشوم را لېګلې او دا بیجش پکالا بے سبق ہوئے او ماشاءاللہ نندہ خوشحالی اللہ دلی نصیب کی چی پرد دلی عمد بزمون دا بنات دا عالمانو په سفر راپورته کیږي په دې نسبت راځي چې دا فلانه خزا او فلانه سره دا عالمانو دا عالماتو فلانه راپورته دي دې ته په پټه سره دې چې نمبر الله دې بنت تلاوت پښ تلاوت تبع ماشاءالله دې ماشومي دلیل نن ناراضي مهنت کړې او هم نن بخاري شي ختم کړې الله دې خوشالي دې قبول او بلتی فیض محمد برکو داغه بچی با بودریگی و دارور بے بودریگی دا زمون دا درس خادم دویم کال لده بدا طولی لونہ دیده لراوسته نن دخاوی و دا حمد فروتته دا با لونہ مراوسته رمضان شریف کی اول تم زمون پا درس کی اور اس کا ذریعہ لکڑی نن دا طولی کو دا سو گواہی کو چیده دا قرآن درس نو خزا کرے نن دخاوی و لانی فروتته او دا اگر دالور ماشاءاللہ بنت فیض محمد مرغوب دې تلو پټه پسر کړه بنت جمال احمد د دې نامخ کې ورې راو او دې خپل لور تا دا دې دې مبارک شي دې دالور پابندې سره را بل بنت سمندر مرغوب دا زمونږ د محله سره پاکي دا غي ماشومه د دې ورونه دې ماشاءاللہ تقریبا ډېر وخت لګولې بار ملکونو تا دن ملکونو کی دائی پکور کی مدرسن تا او ماشاءاللہ دائی دا آخور پا محلہ کی مدرسہ چلے او دین جائے کہ ماشاءاللہ دا دا بخاری شریف نفاری نشوا او دا کمال دے جدا دا مدرسے خدمت نکائے او ورسر زمون دا کورم چیسا خدمت بھی ماتا سلوی دا تبلیغ والوی پا خدمت سوک پہ جاوی گی اللہ پا عبادت والی جنت پہ جاوی گی بنت سوار خان آگئی بنت سوارخا مخدر ہے شبائی بنت سوارخا سوچتا کدے روڑ دی دیتا تازول بٹا پسر گئی بنت محمد رضا بنت محمد رضا ماشاءاللہ دیدئی ماشو میں بخاری شریف ختم کرے بنت شاہد بنت شاہد کئی شاہد ماشاءاللہ دوی ماشو میں ماشاءاللہ مصر پیزش پکتا لے لبکو دا یو کال شوی چې هغه واده شوی او دا یو کال لري د پوهاوی په ځای کې باندې تر شو ماشاءالله یو رسول په ځای کې برابر دی الله دې تاسو خوشحالي دې دې نصیب کړي او دې ته دا د پټه په سر کې بنت هدایت شاه بنت هدایت شاه ماشاءالله دا زموږ ورور دې مهنت کوي دې ماشوما دا شپږ کال مهنت وکړو او د علوم دینی او نفاره شوا بنت شهاب جانزیر شهد بود محلی سیدان والا ماشاءالله دی نور ماشومان کو کر سبق وای او دا یو ماشومه د دې قران شریف حافظ انده دا قران شریف حافظ انده او ماشاءالله بخاری شریف بنت سید نواب بادشاہ اوه ماشاءالله دا زغرور دی ټول مرکز مو خدمات کوي الله دې دا او ټول مال کی خیر برکت د دې ماشومان فارغ وای زوج عبدالرزاق دا بازی رزی جی دوالیب نمی منکور کے یاد نو دائی من چھوٹی ہو سورج مخی کڑے ہو زوج عبدالرزاق ماشاءاللہ دا زمورور دے دائی بیوی ماشاءاللہ دولو می دینی او نفار رشوا بنت جان محمد مرحوم جان محمد مرحوم ہمائی راہو ادا دے رو دے ماشاءاللہ دا ڈاکٹر سے دلئی خور دلئی دوالد محترم لور جان محمد مرحوم اللہ علیہ خبر کرے نغت خوشحالی نصیب کی داغی لور نن بخاری شریف خبر کو بنت عبداللہ بھائی ماشاءاللہ دا زمون رول دے دلئی دا ماشاءاللہ معصوم مختم سبق لڑے فقور کے مدرسم چلولا او دیر محنت سر راگلے ماشاءاللہ اللہ دے ورن مبارک کی او دا دا بخاری شریف نفاری او بنت دولت خان امائی بنت دولت خان دولت خان را غیر بیت آمائی دا گلگا کم بے رازن دی دا وزن جرمون دین اللہ خوشحالی و بتا سو کم رازی امائی بنت دولت خان نو دا ماشاءاللہ دی ریو پٹا مصر کے دا فارغ شد زمون دا رون دے حبیب افریدی را غیر بیت نا ماشاءاللہ حبیب بائی را غیر ماشاءاللہ د دای دولونه فارغ شوی نو بای د نو یو یو دا د دې سری ماشاءالله د دای دولونه فارغ شوی ماشاءالله دولونه د دای د بخاری شریف نه فارغ شوی بنت شیرانی بای ماشاءالله بردا سنت تبلیغ کو مشران وکړي د دې پښتو خدای دې دې پکار موږ دې پالا کې باندې او شو کال دې کړی نو دې کار دا چې ساری د خپل نور او نور بنات په پګاړي کې راوسته مده به تر ما سوهی نه پوری به تلاوت کول وای چې به سبق یې دا به بوځه دوره ټوټي څو کولی شي تاسو دا واه دا مو چې سترګې پټې شي نو پته وایي د دریو کال پورې دې لپاره خپل موټر اوسه درې کال ال تر اوسه او زه که تاسو ته وایم چې دې دا ماشومو په لیکولو بناتو کې قابل نه دا دې دا ماشومو په ټولو یو هم سره شو کال قران شریف دوره کوي بل الته موږ سره کتابونه ویلو نو دلته به اوکه سنت داوی دوهرای شو د دې دا ماشوما په ټولو کې سره ماشاءالله د کومې مسلې تپوس کې جو استاد کوي نو الله دې دې ته مبارکي بنت جلال الدين بنت جلال الدين جلال الدين صاحب راته شو کوي نا ماشاءالله سوږي ته ماشاءالله دا غي دغه والي شه وفات کړي زده حجی بنت جلال الدین مرحوم اللہ دے قبر ضرور نڈک ماشاءاللہ دے رو رب دے داد قرآن شریف حافظم دے او تسکال شفظم در جووی او دے موسر در تپاتے دے و ماشاءاللہ زمکت لباؤں کی پتولوں کی قابل ترین تارے دے او ماشاءاللہ دے ربا عملت دے اللہ دے رو رب پہلن کی خیر برکت والی دے دے پکنی کی پشدن و زنانہ و بخاری شریف ہو رہے دے پچون کی دائیو ماشوم پک مستقل ہوا بدی و جنم دامی دانو ذکر کرے عربی کریم کی جو جوڑ بنا دیتا دا بخاری شریف مبارک کی گورا کم سنت سکارور رکو مشورے پاکے تو ان کی سمجھے ہو جو کتابی نا باتی کی نو انشاءاللہ مجود بھی شکال لا ابو رشی نو مقبل اخبر بنا تو تد اخبر جامیز طرف نسلت مورکا وہ سب تازودہ سے ہو گئی گورا سورا ناس سے ماشاءاللہ مو کرد بنا تو مدرسہ تاسو د دنیا لپاره د کوم کوم خوړو او باندې خبر روزانه د شي په خبر او ثواب او اسلام آباد د کوم کوشي بلا بنا تم داخل کړي حفظ شو بمشتا ناظر مشتا ماشاءاللہ مولایان مولایان زنانه چې هغه سره د بیمارو نه قران شریف شکو قران شریف ته خطر داسې ګډي غاټ پر زنانه راځي وګوره ګډي راځي نمالا قروری روزانه دا نروسه کرده دمر بیماره دا دمر آقا دا ذهنی اغلط جبز دا قبر پغاره ولاره او پدیکی که قرآن کتریزی سمرا فرقی چه قرآن وی او مرد داشی احادیث وی او مرد داشی تا شکول انشاءاللہ ارادیو که پخبول نونو بیرم کوئی او دی ترس دپار انشاءاللہ دی اتوار درس نزمدر شروع کی یا او پا مشوره تیل مقرر و ابتدا به موږ د او بجو نه کړو ابای د او بجو نه ان شاء الله زموږ د درس ابتدا وي ادا به درس می چې موږ ماشوقي موزه پوری کړو یو دروازه چې طلباو له صبر کړو ان شاء الله په درې مرز بیا موږ ماشوقي موزه پوری کړو درس کړو او موږ د تراوی هم کړو ماشاء الله د کوم وخت نو زموږ دواړه ختمونه یو ځای د شپې د تراوی هم ختم وي او درس د قران شریف خطر دی الله دې وکړي چې موږ او تاسو ټول ته په دې کې الله رب عزت په راز کې توفیق راشي دا زمایي د خپل دو دې لپاره موږ د بخاری شریف تاسو جواب ته ختم کوو او الله مو په کور کې ختمولې شو د په خوا نه زمون د دې علماء او دا طریقه لا وې د بخاری شریف د ختم سره الله دعاګانې قبولې حضور کې زموږ استاد او بشمار حاجتنا دی چه اللہ رب العزت زمو اسواسو دا دون حاجتنا اللہ کو رکھی یا غزم دی مدرسی کی پورا دا دمرا محنت اسو او باز مرگلی سو وفات کی جبدی کی بیسی لگوری ایل دی اللہ جنت فردوس ورکی و سجون دی اللہ ری پمال اولاد کی خیر و برکات واشی ایل با خصوصی با دعا کیا دو حدیب نمورن ما جمعه کې مو یو هغه څه مدرس چې کول او هر رمضان چې راځي نو سیادونه راځي هغه یادونه سي هر رمضان کې مو سره خلق په درس کې مناسب په اعتکاف کې نو بل رمضان چې راځي دا خا او لدا دي وګوره ذکر خیر په کې کې کړي چې بای دا زموږ د درس پرګره دا زموږ د اعتکاف پرګره نو ګوره پتا لګي چې دې ګولې دې هر رمضان سرزی و قابل کال سو کالی و قصدی اللہ دی جنت فردور شوری کی داغ مشعور پا کالی عجیب آگی دا سو کالا وزمند تالیمان و خدمت و کن و رمضان راتی ہے نخار و دلان دے رہے دا سو خدمت دے طلباء اکرام ہو کو چی دا سو مشعور دا بجود کی یعنی تمر پاکو کی دے طلباء و قدر یو خوبے والے کم جینا وہاں راتی دا پورا کالا چی با وہاں نو دے واکسر دا سو جیدیو با دیگونا پا خیدن دے بورا وناو دے جیدیگونا پا پاکش ہوئی دغه وخت موټر کې شور شو هغه لږ واشه د جدل ته به خوش کړي نو ټول راز په چون کې مخه په اړه ګرځي له داروجي سخت دي نو معلومه دا به چې سړی دې ته حالت کې زموږ د طالبانو غوړې چې سب کلام په کلمې وې دا نو روزه ما دې بدل تدې اشاره ته په دو پر پد کې دا غیرت چې کله به وخه ته دا نه کا دنیا په دې دی ګورو سره دا د نظام بد ښکاري د شي زما د تشي د دې ریښو را یو ځل د تهاره په هغه سره چې چلو نو موږ طالبانو د تعال پخت ته پر او جوړه چې هغه جرا الله تا او موږ چې چا دې دې ته پاتو باندې ته طالبانو په دې جنن ما وها او ماري دې دې روړي جنن طالبان دا خو دا خو ګور کې کله سره دار نو په اتحاد دې مدرسې ته پته کړې اس نور رو انشاءاللہ دا ارادہ ہوا دکھے او دا مخبر و بجوز او نور رو ویدی جنوب علی نازے کو لکھو دعا ممور کواری چی اللہ غیتم توفیر مورد حدیب لوگو دیدی مدرسو سر مدد کوئی ورن دا نظام دا برا کرو آدھے دا نظام سرے دا مدرسو نظام دا برا رچے دی نیک وقت آغا سوگ دے جسوگ پا کشابی دا غو سرکاری گاڑ دے پخواہ با سرکاری گاڑی او سب ریل گاڑی چلی گی کسوگ پا کیا کلی اگا گاڑی والا گاڑی چلی نو دا نظام روان دے خو کسوگ پا کیا کلی ناز تو نو منزل مقصود تبو رسی ورن اگا ارچا سر زمائی زمان رسل زی کم زاد چکی زیرانو او بدا ملو خلکو لرسل کرکی نو قرآن دا جناس کسنگ بدا شکر بلکی ذرا سر ایمان سر او خبر کو پتی شکر ادا کړئ چې طالبانو په ننګر کې تاسو کې شي اچوي خدا دې واوري چې دې مدرسو د وجه نه تاسو پوهه کچره دا مدرسې ختم شي نو با ټول فسکو فجور د هغه سات په دنیا روانه پتا څه لپټ دې مدرسو کې شي اما خپل قاری سے کوي او خپل شمنی سلو بجی لا ماشومان واړو واړو پاسې نو د ټول مت پاک کې تو هر اثر هم سره خاوه او صورتی اصیب کیوں گو آیا تا ہم آشوان دا پیشمالی دا تا لسو بجو کوری پا ہارا مدرس اکی دا قرآن وازو دا برا رواد دی دو بزمون دا گناہوں دا وجن آساب پر آیا سی دا تی وجن آمد آساب پر آوری اللہ دا مدد سمر مدرسی چی دا دول دا چا مدرسی دا ہر کلیمی یو مدرسہ گوری نا تولی مدرسی زمون مدرسی دی تول درسونا زمون درسونا دی دیل با دو آگانی کوئی دیسر با مینم ساتھ این پدی که با پیسی مچوئی او گولے که نام چه بدا نظام پر آوائی کتا نام چه بدا نظام نسی زتا اللہ دی دین دی حفاظت وادا کرے نام حفاظت سر دی مدرسون وادا نا انا نحن نزد نزدر و انا لکو احفیق او سلو پتر چدا د دې بنیاد څنګه راغلی وي کله چې پر شغیر باندې هندستان باندې نظام راغلی ټولما په خپل مدرسې راغلی حاجی داد الله مقدس رحمت الله له او بزرګ عالم شه حاجی داد الله مقدس رحمت الله له اته سلو کتابونه لیکلي تاسو دا چې لیکلي وای چا ولې تاسو پر مطالعه کړی وي بس ما دوه رنګ کړی درو کسانو مطالعه وکړي حاجی داد اللہ مکی نے بھی کتری اور کتابوں نے بھی لکھی اور یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے بھی کتری اور قاسم نانوتوی رحمت اللہ دی دریو کسام و مطالعہ نکڑی اور داتا سو کتابوں نے بھی لکھی تو یہ حاجی صاحب لپتہ ہو لگی تا چی برن صغیر والے میں رضا چاورتا ہوئی چی برن صغیر کی مدرسے ختمی شو علماء قتل کر نو یہ حاجی صاحب حرم شریف کی تو اکان شروع سو کو تراغ وقت کی ورطا پتوی دا دود دیو بل بنیاد کی اندیش ادا دود دیو بل بنیاد کا بخبر ہے و ایلانان یو بودھے و ناب آتے یو استانو یو شکر دیو بل لکھے ناستا نوئی حاجی داد اللہ مکی سے وی دا زما د تہجد دعا غان اللہ کرنے دا اغه مدرسه دا سمر خیر پیدا اوس دا یو مدرسه الله دا خیر او زیه کرس الله دې دې زمدا ټول مدارس شي تا الله دا خیر ان شاء الله زمدا اداره به الله دا خیر او زیه کرس زکه دې کې تاسو به شرارت انته ویل یو عمر الله حبیب وکړو چې او تاسو مبارک وو او دې مدرسه کې چلکاو الله خبير جو کتو او تاسو کو او دا او تاسو په مدرسې په دې ځای په اسما غزاین نه معلوم دي چې کوم ځای کې وو چې راځو اوسه کار دې په باندې کندو چې اړ نه وي دي نو دا ته لبا په دې چې دوه ورته کې راځه دا دا غزې کې نور نه سي کې ته الله حبيب تک یو وای او ورنه ناس ته دې دې نفس کړ دا غو اشارات یو خوب سدلیلی شتغیلی خدایو بشارت دې سمای سکتو نو ماشاءالله دا ادارې دې الله تعالی ته مرکزه دې دې یو ساتي دا بخاری شریف کې ګوره ما عزت مند دمر مهنت شوه باقي علما وي چې خدای حافظ دې حجر رحم الله دا قول مطابق موصولا معلقا او متابعات 9000 دعا اتیا احادیث کی سمرا 9000 دو اتیا حدیث دی معلوم داشو چیزون دے بناتو دے استازان 9000 پیری دروش شریف جناب نبی کریم رازقہ پہ او دین اکدام مطابعات لرکی او دا مقرر حدیث دی لرکی نو 2500 او دیار لس احادیث دی دے جناب نبی کریم رازقہ پہ دا تمر مبارک حدیث یې ویشي درو شریف وايي په جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام الله صلی الله علیه و آله صلی الله علیه و آله و آله صلی الله علیه و آله اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انا نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا رب لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا الحمد لله الذي هدانا لهذا رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولزوجي ولأولادي ولأصولي ولفروعي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المشركين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اهد امه حبيبك اللهم ارحم امه حبيبك اللهم من ارادنا واراد ديننا واراد علماءنا واراد مدارسنا ومساجدنا وأنفسنا وأولادنا وحياتنا بسوء فأشغله بنفسه اللهم اجعل كيده في نحري اللهم اجعل تدبيره تدبيره اللهم انا نجعلك في نفور اعداء الدين ونعوذ بك من شرور یا رب کریم زمونگا او زمون دو والدینو زمون دو استازانو دفور مروز و اندو وارا و لیه ناو دماغ رب کریم زمونگا زمون دو والدینو دو استازانو دفور مروز و اندو وارا و لیه ناو دماغ یا رب کریم زمون دفور خاتم بری باک یا رب لکم حدیث مویل دا زمون دفاع چکی کنون یا چکی مجھوئے اللہ دا سارا حبیب خبری مندلید آتا حبول اللہ کو قبل کی یا رب کریم جلدی پویلو کی منصفی حرمتی او بیتا بشی نتم اتمافی ہوتی اللہ دا اتمافی ہوتی یا اللہ زمون دا سمر منا تجھے نمر عمر فہنت کو اللہ نئی تا علم نافی عمر نسکی او دې زموږ د پاره چې موږ یې روحاني واقع دی او د خپل جسماني واقع دی د پاره الله دې دنیا او آخرت ته خوشاله وي او سره الله دې دې او زموږ دې په ټول امت د زنانو حیا او پرده نشي کې ته د حیا او پردې فرق نه واقعي او الله دې نه نداجی پیدا وي الله دې دې او زموږ ګناهونه واړو او دې ټول اله خیر دې نه معاف کړي یا رب کریم دا دومره بندے کا انستاد ہے او سے بل سے نرالو داری کا سنانا ادھے نسبت کی وہ فٹول دے کنو نڈر کی استاد پیغمبر دا حدیث و ختم دے و ضرور استاد نبی صحیح حدیث و نشی یا رب کریم جدی و زمون چه سفر دینی و دنیا کی حدیث دے جو میں تک تبولو یہ نقا حدیث دے کنو یا رب تا تخبر نبی پر جب ابو سر وعدہ کرے چه ما تسو دولے گو بڑے اللہ سو بڑے نو ما تحریا راتی چه در رسول خالی کس اللہ رب جو لو کس خیر رشتا و سار پیغمبر دا حدیث بدر کو مخیر کرے دا ہوئے لی دی بنا تو دی دی دا کمرون چراغی لی دی پدی ویلو اور دو بانو شاد دی یا رب کریمہ سعد نبی محبت دلیل حدیث دا در توسیل کرو چه زمون دینی دنیوی حاجت رفور تر سر کے یا رب کریم زمون ظاہر و باطن دا شریعت مطابق اللہ زمون دا اقائد و اعمال دا قرآن و سنت مطابق یا اللہ زمون دا دنی حاضرین و غائبین و چه کم دینی دنیوی پریشانی اللہ دا فور دا پریشانی اللہ را ټول پریشانۍ ختم کړي رب کریمه فتما دنیا کې چې څومره بیمار دي هسپتالونو کې دي که کورونو کې دي یا رب کریمه ته ورته شفا یې کامل عاجل او نصیب الله ته ورته شفا یې کامل عاجل او نصیب یا الله د کوم پتیان مسلمانانو بچی شته یا الله ته ورته دې کامل صالح بچی ورکړي یا رب کریمه چې چا بچی دي دل مور ابرار دستر بی احوال فوت دے چاچی بجی اللہ دل مور ابرار دستر بی احوال فوت دے کم مسلمان آنو کمت سی دشمنی دی اللہ پا محبت و دوستر بی بارے کی یا اللہ دے چاپ کورنو کی زانن و لڑی تو ارتا دے بنا دے حیاء دے رشتی پر دو سکے رب کریم دے چاپ کورنو کی لڑی دے چاپ کورنو کی زانن دی تو ارتا دے غیب و نزا حیاء او دا پردی دا رشتی پر دو رسکی پروردگار عالم زمون دا محنت پخبر دربار کی قبول و منظور کی اللہ دے مدرسہ کی کم مسلمانا بنانے نو سنانا و مندی والی نو قبولی دی تو ارتا جنتی خیر دوسر او کئی بندی دی پمانا و لا دی خیر و برکات واجی زمون باز مرگر ارادہ کرے چه انشاءاللہ در لنگر دبارا و مندی والی یو ورد دعا ہو گوانی کہ اللہ توفیق ہو لکھ او اللہ پمال اولاد خیر و برکت واجی دا ارد اسما فکر نے اللہ پاک و مال کی زمون دا پکی مخیر ام زمون یو رول رولی و اسم رولی بازی نور ام رولی او دا سمر محنت چی روان دے ایلا کم چک دا کم فرش بانے ناسے دا زمون یو سو دوستانو دا والدین و پسر خیرات کرے زمون دا کم بنات او امید دې په دې کم فرش باندې ناز دي دا زموږ یو ورور دی ناغخ بیبی وفات ته داغې لپاره احترام کوي یا الله دې ژوندو تم په ما برکت واچي او د کوم مردګانو دې سال ثواب لپاره دې کړي دا صدقه جاریه تر قیامت پورې الله وسه دعا وړي الله زموږ په دې بل کې امن او امان او په ټول مولا اسلامي وګړو کې امر او امان راوړي یا رب کریم زموږ د عمل او سمره اسلامي وګړو دې تیرې د اندرونی بیرونی پریشانو نه الله محفوظ وساتي یا رب کریم زموږ د حکمرانانو د ټول دنیا د مسلمانانو د حکمرانانو د ژوند څخه خلاص کړي ته د رعیت او د دې بلګلو بارک د خیر کې سړي په شکر کوي او الله بشر ټول کې په منزلې دوالي دي تد غی پزرونو کی در عیت تاسو کی نواشی لکد والدی رجت پچو کی کردی پر وردگاہ آتا حضرون گناہ ہوتا تمہوری مند زنزلو نو ساکے مند مصیبتنو نو ساکے مند ظالمانو دو مصدد کی دون اللہ ہو ساکے یا رب کریم تطور امت دنیا و آخرت خوشا دے کسی اے رب مرگر مند پارا دعا گئی یا رب دیر و دعا ویلی و دیر و گوی خوری دلی اللہ پر ایناس کو حاضرینو کی چلچا سبی دی دنیوی شدی حاضر دی یا رب کریم مدنی و فتح سرکی یا اللہ دیناس کو مرگرو کی چلچا پریشان ہے یا دل تلشتا چا مگل ویلی چا دلی ویلی یا رب کریم مدنی و فتح پریشان ہے زباغ اللہ ویلی مدنی منوری کیلی نویلی تحتر نتول مرگرو نمتاہی ہو دعا وړلې امتحان دې چلې امتحان کې فوق كل الطلاب راوړي او الله دې مزید بخښي نو توفیق ورکړي او کله چې پریشان دي الله هغه پریشان دي چې الله کله پریشان دي هغه پریشان دي الله العالمین ختم دي یا پروردگار عالم زمون دې بنا تو قومونو کې خیر او برکات واچي او ته مزید دې علم توفیق ورکړي یا رب کریم مغد خپل حبیب دے جاندے لیلان ترال چپاکی یا رب کریم قرض دے قیامت چل خپل حبیب دے او خپل کتاب خان ایمان را پورت دے مغد آجز اب فکر را پورت دے خپل کتاب خان ایمان چل خاور را پورت دے او خپل حبیب دا حدیث و خان ایمان پلی خان ایمان و الہی نبی رمک پراوری اللہ عزم دا دروس دا مواعث پتما دنیا کی اللہ الہ العالمین زمون د ټول د حج او د عمرې فلسیف کراوه الله دې ټول د حج او د عمرې توفیق ورکړي پروردگار عالم الہ العالمین تمدینه منورا لکسن تر قیامت بابا ہے الہ العالمین زمون د اخیری عمر په مدینه منورا کې زمون د عمر اخیری حساب الله په مدینه اللهم انا نسألك السكنى في بلد حبيبك مع الأهل والأولاد وخدمة الدين اللهم يا كريم نسألك السكنى مع الأهل والأولاد وخدمة الدين في المدينة المنورة في جوار حبيبك يا إله العالمين دخل حبيب سردنا وحشره داغی دا مبارک و ناسو بلا خیالی دا حوزی و سر و حسن برسی سمر مدرسی دی سمر دا دینی زیون دی دینی شعبی دعا و دو بارے کہ اللہ زمین تبلیغ پا پارکی خیر برکت راوئی مدرسو کی برکت راوئی دا دین پلون چے سور کارو لگی اللہ پلی دولو کی خیر و برکت راوئی زمین دا دورا و سمر دوری قرآن شروع کی اللہ پخیر عافیت بانی اختتام یا د خپل د بار دعا وواره چې موږ عمل الله د کفار او د غیر د سازش محفوظ وساتي څومره دې ګناه په دینونو کې بل دیوان دي یا الله دې دې چیرو خلاص څومره دې ګناه بل دیوان دي الله دې دې چیرو خلاص یا الله د چا په منځ کې دشمنۍ تر بغړې دي پروردگار عالم اخی په دوستۍ بدلې کې دعا وواره چې موږ د پښتانه الله د قتل او قتال نه خلاص اللہ زمون دے موجودہ و آیتن نسل دا قرآن شریف پر ناسو کی ورکی اللہ دے جو دونو دا پر زور و پسے تو ورد قرآن شریف پر ناسو کی ورکی اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون واولياؤك المقربون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون واولياؤك المقربون، وانت المستعان عليك البلاء، فلا حول ولا قوه الا بالله. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. لکنا وخت شو دا غي معذرت هم درته پیش کوم، لکه وتا شو کوشش کوي دا زنانه چې ختم شي وتا شو موضوع شي نو فوري تور جاي اتا شو به دو دو رکعت نه فرض نو کوي ته ټولو په تهاجو ته ور پاره لکه تاخير سره به وځي. سلام علیکم.